প্রিয় ভক্তবন্ধু, এই গীতটিকে ভিন্ন স্বাদর এ ভাব বৃন্দাবনর ভাব সখী মানে যমুনা কূলে গাধৌছন্তি। এই পরিপ্রেক্ষীরে কদম মূলে লুচি রয়ে ভগবান কৃষ্ণ বংশী বজাউছন্তি, টিকে চাহি দৌছন্তি গোপী মানে কেমিতি গাধৌছন্তি। রসরে সে কলাকানুঙ্ক কথা আপন মানে টিকে শ্রবণ করলে ও গাইবা সার্থক হব, গাইবা সার্থক হব। সখী কিরঙ্গে চাহুছিল জামু ডালিয়া, সখী কিরঙ্গে নাচুছিল নিপ মূলিয়া, সখী কিরঙ্গে হসুছিল বাঙ্ক চুড়িয়া। সখী কি রঙে লো, সখী কি রঙে নাচুছিল এ জামু ডালিয়া ঘন কালিয়া। সখী কি রঙে হসুছিল বাঙ্ক চুড়িয়া এ গিরি তোলিয়া। ভ্রুলতা নচাই বাঙ্ক চাহাণি মারুছিল সহি মুরলি পাণি। আজি যমুনা কূলরে পড়ি অছি হটা, পড়ি অছি হটা, পড়ি অছি হটা। কোন হটা পড়িলা ধ্যান দেবে সুধী শ্রোতা বন্ধু। এ কালিয়া কপটিয়া লম্পটিয়া কি রঙে নাচুছিল জামু ডালিয়া ঘন কালিয়া। সখী কি রঙে হসুছিল বাঙ্ক চুড়িয়া বন মাড়িয়া। ভ্রুলতা নচাই বাঙ্ক চাহাণি মারুছিল সহি মুরলি পাণি। যমুনা কূলরে পড়ি অছি হটা, পড়ি অছি হটা, পড়ি অছি হটা। যমুনা কূলরে পড়ি অছি হটা এ কালিয়া দগা দিয়া কপটিয়া কি রঙে নাচুছিল, কি রঙে হসুছি এ জামুনালিয়া। সখী কি রঙে নাচুছিল বনমালিয়া। সখিয়ে কুচি আলো সখী আলো সজনী আলো ললিতা আলো বিশাখা টিকে দেখিলু দেখিলু আহা। কে সখী বলই শ্যাম তাকু সরি নুহে কোটি কাম, কোটি কাম দেব যাহাকু সরি নুহন্তি সখী মানে কোন কুচি আহা। বিচিত্র বর্ণ জগন্নাথ মহাপ্রভু অপূর্ব দৃশ্য জগন্নাথ যে ষোল কড়া তহু কড়ায় নন্দবড়া, তাকু দেখি সখী মানে কোন কহিলে। কে সখী বলই শ্যাম তাকু সরি নুহে কোটি কাম, সে তো কাটিছি চৈতন্য কলি কুঞ্জে নীতি আসে ঝুলি ঝুলি। হটিয়া কানা কালিয়া কানা, হটিয়া কানা কালিয়া সোনা, তা নামে আজি বাজে বাজনা। হটিয়া সোনা কালিয়া কানা, তা নামে আজি বাজে বাজনা। এ কালিয়া দগা দিয়া কপটিয়া কি রঙে হসুছি এ জামু ডালিয়া, লো হসুছি এ নবরঙ্গিয়া। সখী কি রঙে নাচুছি এ ঘন কালিয়া, লো হসুছি এ বাঙ্ক চুড়িয়া। আজি কোন কনহে নার তু প্রশংসা করুছু, শুণু শুণু অন্য এক সখী কহিলে কোন কহিলে। কেবল ইনির আনি যাই ন পারে যমুনা পানি, মতে নীতি করে লোক হসা রঙ্গে মারুছি মুরুকি হস। हसा रंगे मारुचि मुरुकि हसा रसिक बर नट नागर भगवान कृष्ण रसराज रसिकेन्द्र मौली जगन्नाथ महाप्रभुंकर एक कला नहीं सी गोपी मैंने कौन कहले रसिक बर नट नागर वंशी बदन से बड़ चतुर रसिक बर नट नागर वंशी बदन से बड़ चतुर ए कालिया दगा दिया कपटिया की रंगे चाहूची लो जामू डालिया लो चाहूची ए बन मालिया छकी की रंगे चालुची ए बांक चूड़िया लो हसुची ए नव रंगिया चाहिछ कौन ये हटिया कालिया को आज के संभाल आम तो संभा पारना कौन करवा समस्त कहे आम एका थर चल जा जशोदा राणी की टी गुहारी करवा परुचाई कि सखिया चल नंद आसपु कौन कहले चल कह चल कह चल कह जशोदा माए कानू बड़ दुर्दंड हुए बाट घाट किसी ना जो पाइले जहाँ को देखिले जहाँ को कहले ता ना बंशी बजेले कानीपट गोटे टाणी दे सखे मैंने आते सहते समस्ते कहले चल जा आज माँ गागर आज परचवा चल कह चल कह चल कह चल कह चल कह जशोदा माए कानू बड़ दुर्दंड हुए बाटे घाटे मागुची पीरती तार तीले मात्र नाही भीती समय भक्त अरुण गीतिकार अरुण चंद्र महांती पहुँची गले सखिए गोपीए मु तुम गोड़ धरुची तुम पाद धरुची जशोदा माँ का आगे कृष्ण के विरुद्ध कह ना भगवान कृष्ण जे आमर हूँ प्राणकर्ता ये भक्त बंधु ध्यान देवे कहे अरुण कहे अरुण माग शरण गोप तरुणी हे जण कु जण कहे अरुण माग शरण गोप तरुणी हे जण कु जण ए कालिया दगा दिया कपटिया की रंगे चाहूची लो जामू डालिया सखी की रंगे नाचुची लो नीप मुड़िया ब्रुलता न चाई बांक चाणी मारुची लो सही बांक चाणी ब्रुलता न चाई बांक चाणी मारुची लो सही मुरली पाणी जमुना कूल रे पड़ी अच्छी हटा पड़ी अच्छी हटा पड़ी अच्छी हटा कौन हटा पड़ा ए कालिया दगा दिया लंपटिया की रंगे नाचुची लो घन कालिया चकी की रंगे हसुची लो बांक चूड़िया चकी की रंगे चालुची लो नव रंगिया चकी की रंगे हसुची लो बांक चूड़िया चकी की रंगे चाहूची लो घन कालिया